Postarała się, aby mógł w każde słowo uwierzyć. Spakowałem więc pełen wór, wszystkie te tajemnice, których nigdy nie miałem dość, których nigdy nie zliczę. Ile wart jest bez ciebie? Ile wart jest mój świat? Słowa dwa. Pierwsza podróż bez ciebie gdzieś, to jak podróż w nieznane. Kiedy wieczór wyganiał mnie, coraz rzadziej wracałem. Bez twych rąk i twoich ust chciałem się życia. Teraz kiedy pytasz mnie, nie mam nic do ukrycia. Ile wart jest bez siebie? Ile wart jest mój świat? Słowa dwa. Ile wart jest bez ciebie? Ile wart jest mój świat? I jak trudno uwierzyć w najprostsze słowa dwa. Najprostsze słowa dwa.